Ala ya kun ɲɛ ci ka taa ni n'a ye. Alahu akibaru. Alahu akibaru. يصل المؤمن افضل من اعماله او خير من اعماله مرة كثير انا كده اقول لما يمؤمن ان يحمل فهو بيسا والون ملغني فرح جعل كده مغادرة كده يبيا ابورا ابيا على داري كده ثانيا نيسر وقال وهي لا بينه وبين ما يشتهون هي قبل سيدونه بينهم مرحو مجيه وبين ما يشتهون فنيان يقول وبين ما يشتهون من الرقم وبين ما Thank you. La Osteca de Omega, la Osteca de au tini ya abi ya salamu kwani mwanadi gade ebo ganadi ni yera kuwe ngome nalo baba mwanadi gade ebo ba ni ladi ni worba kuwe ngome nalo kama ti ni ngasana ebo ibele ladi ni worba kuwe gade wala na ngi ni ti ni ngasana nalo ni ti ladi oyo ala bilikato nalo kala ode gade ode gade kala ode gade ode gade kala ode gade ode gade la Osika Bionica, la Osika Bionica, la Osika Bionica. Para mim, aquela bota vai. Não. Ele caiu a cuni. Oh. E já não doar o corpo cá. Para ele biara. Não. Amém. A cachepo com a libota. Não. Se é badolo, mina madiama. Allah. Se é badolo, anama do bota. Se é badolo, não. Anyanya a falou manhã. Não sou nina de nenhuma. Não. Para ele com a libota. Nisso nunca foi ainda. Abor carlado. Allah. A carlado. Boa. Arna a rede com. Kala, Osika, Bionica. Kala, Osika, Bionica. Kala, Osika, Bionica. Kala, Osika, Bionica. E Osika, Bionica. E Osika, Bionica. E Osika, Bionica. E Osika, Bionica. E Osika, Bionica. E Osika, Bionica. E Osika, Ya la ma che lo conte fa e da buono vale e la vade na capo non cana e la vade na capo la cata rabuca alla da voto e la ia la cata rabuca alla da voto e la ia per vale deli e sana ma per vale deli e sana ma ya burgana in da cala che va a roma a obi la roma Kabula, nam ya rabbi nam nam nam Radena, Radia, Radena, Radia, Radena, Radia, Radena,

Yeah, I'm gonna Amina ya fere. Ani mi anene wo kaba. Alafu to bila la mo wo ya fere. momin so ra kelen yana kelen wo yalo daga ta bu tinaga ile lo ni se ko hege ta ni se de ta ya ka di nam daga ba hege ta bi ni ara ka ta ta wa he ta ta de mi ate ina mu na ma wa he ta ta de mi ate ni ka di ta ra wa he ta ta de mi ate ni ka me ka na ka wa he ta ta de mi ate wa he ta ta de mi ate ni ka di ta ra wa he ta ta de mi ate ara ka ta ta wa he ta ta de mi ate ina ya na mi Why is that that in the action? Why is that that in the action? Why is that that in the action? Ya la barukwa Faragadaro Dana,

Ele é a alma. Ele é a alma. Ele é a alma. Ele é a alma. Abadani. Alibaki Adama Rabiati.